Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı geceler. Ramazan ayı hepimize mübarek olsun inşallah. Ramazan ayına yönelik nafile namazlardan başında gece namazı. Yani ses az mı? Bir saniye. Şimdi nasıl? Şu anda iyi mi? Tamam, Allah razı olsun. Gece namazı hakkında, yani teravih adıyla kılınan gece namazı hakkında Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne Ramazan'da ne de Ramazan dışında 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. Şimdi gece namazının kaç rekat kılınacağı ile ilgili rivayetleri görelim. Öncelikle bunun faziletine dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste oruçların Ramazan'dan sonra en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulanıdır. Namazların farzlardan sonra en faziletlisi ise gece namazıdır. Buyuruyor. Hoş bulduk. Allah razı olsun Yaşar abi. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam size gece kıyamını tavsiye ederim. Zira o sizden önceki salihlerin adeti, Rabbinize bir yakınlaşma vesilesi, kötülüklere örtücü ve günahları silicidir. Bunu Tirmizi ve Hakim rivayet ediyor. Elbani de bunun hasen olduğunu belirtiyor. Gece namazıyla ilgili olarak hadisleri kabul etmeyen, sünneti reddeden bazı kimseler gece namazının farz olduğuna dair Müzzemmil suresinin başındaki ayetleri delil gösterirler. Fakat aynı surenin 20. ayetini okuduğumuz zaman bu ayetin yani gece namazının farz kılınmadığını Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber bulunanlardan bir kısmının kendisiyle beraber namaz kılmakta olduğunu Allah Azze ve Celle bildiriyor. Zaten hadislere baktığımızda bu konuda hiçbir müşkülat söz konusu değil. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah size bir namaz daha artırmıştır. O halde bu namaza devam ediniz. O vitir namazıdır buyuruyor. Yani bu hadislerde gece namazının ve vitir namazının vitir namazına devam etmenin müstehap olduğu anlaşılıyor. Gece namazı müstehap bir sünnettir. Teşvik edilmiştir, tavsiye edilmiştir. Bunun sonunda yani gece namazı kılmanın sonunda da vitir kılmak yani bir rekat kılarak teklemek müekket bir sünnettir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette gece namazınızın sonunu tek yapınız, vitir yapınız buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Yine Abdullah bin Bureyde'nin babası Bureyde radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitir bir haktır buyurmuştur. Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste vitir her Müslümana bir haktır. Kim 5 rekat ile vitir yapmak isterse yapsın. Kim 3 rekat ile vitir yapmak isterse yapsın ve kim de tek rekat ile vitir yapmak isterse yapsın. Diğer bir rivayette vitir haktır. Dileyen 7 rekat ile vitir yapsın. Dileyen 5 rekat ile vitir yapsın. Dileyen 3 rekat ile vitir yapsın. Dileyen 1 rekat ile vitir yapsın. Dileyen de ima ile kılıversin ziyadesiyle gelir. Bu şekliyle Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Hakim rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Bu hadisler gece namazı ve vitrin müstehap olduğunu tekit ediyor. Hatta bu hadislerde gerek mutlak olarak gerekse gece teheccüd kılan hakkında vaciplik hükmü anlaşılmaktadır. Lakin gece namazı ve vitir hakkında son hükmün vaciplik olmadığına dair rivayetler vardı olmuştur. Ali radıyallahu anh diyor ki vitir mektubun sonundaki mühür gibi değildir. Lakin o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu bir sünnettir. Bunu Nesai rivayet etmiştir. Ayrıca İbn-i Ebi Şeybe, Abdurrezzak'ta, Musanneflerinde nakletmişlerdir. Elbani Nesai'nin sahihlerinde bunun sahih olduğunu belirtir. Bu söz vitrin vacip olmadığı konusunda gayet açık bir söz. Sahabeden buna muhalif bir görüşte naklolunmamıştır. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu naklediyor. Ey Abdullah, falanca gibi olma, o gece kalktığı halde gece kıyamını yani gece namazını terk eder buyurdu. Bu Buhari'nin ve Müslim'in rivayeti. Bu hadiste gece kıyamının vacip olmadığına bir delildir. Şayet vacip olsaydı terk edene bu kadar söylemekle yetinilmez, daha kötü şekilde zemmedilirdi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece onunla kızı Fatıma'yı ziyarete gelmiş ve siz namaz kılmıyor musunuz diye sormuş. Ali radıyallahu anh de ey Allah'ın Resulü, bizim nefislerimiz ancak Allah'ın elindedir. O bizi uyandırmak isterse uyandırır demiş. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılıyor. Sonra dönüp giderken onun dizlerine vurarak zaten insan pek mücadeleci bir şeydir diyerek gidiyor. Şayet gece kıyamı vacip olsaydı bu sözüyle onun özrünü kabul etmezdi. Allah en iyisini bilendir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece mescitte namaz kıldı. İnsanlar da ona uydular. Sonra ertesi gece yine bu şekilde namaz kıldı. Derken cemaat çoğaldı. Üçüncü yahut dördüncü gece cemaat yine toplandı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına çıkmadı. Sabah olunca cemaate yaptığınızı gördüm. Benim için de sizin yanınıza çıkmaya dair bir mani yoktu. Yalnız bu namazın size farz kılınacağından endişe ettim buyurdu. Bu Ramazan'da olmuştu diye de ekliyor Ayşe radıyallahu anha. Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunda. Diğer bir rivayette yapmakta olduğunuz şeye öyle devam ettiniz ki üzerinize farz kılınacak zannettim. Binaenaleyh onu siz evlerinizde kılın. Çünkü farz namaz müstesna olmak üzere kişinin en faziletli namazı evinde kıldığıdır buyuruyor. Bu lafız Müslim'e ait. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu vacip görmeyip evde kılınan namazlardan saymasıyla açıkça gece namazının vacip olmadığına delil oluyor. Nitekim Ramazan'da gece namazını cemaatle kılmanın farz kılmasından endişe ettiğini beyan ediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bu da Ramazan'da gece namazını mescitlerde cemaatle kılmanın vacip olmadığını gösteriyor. Ramazan dışında da yine durum böyledir. Çünkü arada herhangi bir fark yoktur. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken bineği üzerinde hayvan nereye döndürürse oraya doğru namaz kılardı. Farzlar dışında gece namazını ima ile kılardı. Vitri de bineği üzerinde kılardı. Buhari'nin rivayeti bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineği üzerinde farz namaz kılmamıştır. Genel rivayetlerden bu sabittir. Gece namazını ve vitri binek üzerinde kıldığına göre bu namaz mühürlenmiş mektup gibi değil, tatavvudur. Yani nafile bir namazdır. Gece namazı ve vitrin vacip olmadığına diğer bir delil de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği az önce okuduğumuz hadis. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ramazan dışında orucun en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlardan sonra namazların en faziletlisi ise gece namazıdır buyuruyor. Farz olanların dışındaki namazların en faziletlisinden bahsedildiği sırada gece namazı söz konusu edildiği için burada gece namazının vacip olmadığına dair bir delil vardır. Ayrıca Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruç ile gece namazının faziletleri birbiriyle alakalandırıldığı için Muharrem ayında oruç tutmak nasıl vacip değilse böylece gece namazı da vacip değildir. Allah en iyi bilendir. Bu nasların tümü gece namazı ve vitrin vacip olmadığını göstermektedir. Bunlar vitrin vacip olduğuna delil getirilen hadislere karşı bunun müstahap olduğunu gösteren karinelerdir. Ayşe radıyallahu anh'ın şu söyledikleri de bunun vacip olmadığını pekiştiriyor. İşin başında gece kıyamı farz idi. Sonra Allah Müzzemmil suresinin sonundaki ayetlerle bu hükmü hafifletti. Böylece gece kıyamı farzdan sonra gelen nafile oldu. Evet. Gece namazı ve vitrin ilk ve son vakitlerine gelince gece namazıyla vitrin ilk vakti yatsı namazından sonra başlar, fecrin doğuşuna kadar devam eder. Buna dair deliller Ayşe radıyallahu anha şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların ateme dedikleri yatsı namazını bitirdikten sonra sabah namazına kadar 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekat arasında selam verir, bir rekatta da vitir yapardı. Sabah namazında müezzin ezan okuyup sustuğu, sabahın olduğunu iyice anladığı ve kendisine haber vermek için müezzin geldiği vakit kalkar, hafif iki rekat namaz kılardı. Sonra ikamet için müezzin gelinceye kadar sağ tarafına yaslanırdı. Müslim ve Buhari'nin rivayeti bu. Yine Ebu Basratul Gıfari radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah size bir namaz artırmıştır. O da vitirdir. Onu yatsı namazı ile sabah namazı arasında kılınız. Bu iki hadisin zahiri, gece namazı ve vitrin insanların ateme dediği yatsı namazından sonra başlayıp sabah namazına kadar devam ettiğini göstermektedir. Son vaktinin sabah vakti olduğunu Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sabit olan, sizden biri sabah olacağından korkarsa bir rekat kılsın, bu onun kılmış olduğu namazı vitir yapar hadisi pekiştirmektedir. Vitir namazının rekatlarının tek rakamlı olmasının sebebi nedir diye özelden bir soru sormuş kardeşlerden birisi. Tek rakamlı olması, Allah tektir, teki sever buyuruluyor hadiste. Namazda bu şekilde tekleyerek kılmamız müstehap kılınıyor. İbn-i Nasr el-Mervezi, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. İlim ehli, yatsı namazı ile fecrin doğuşu arasındaki vaktin vitrin vakti olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. İhtilaf ettikleri husus ise fecir doğduktan sonra kılınıp kılınamayacağıdır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de vitri fecir doğmadan önce kılmayı emrettiği rivayet edilmiştir der. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimsenin gecenin başında kılması daha faziletlidir. Nefsine güvenen kimsenin ise gecenin sonunda kılması daha faziletlidir. Nitekim Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse gecenin başında vitir yapsın. Gecenin sonunda kalkacağını uman kişi ise gecenin sonunda vitir yapsın. Zira gecenin sonunda kılınan namaz şahitlidir. Bu daha faziletlidir buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet ediyor. Gece namazının ve vitrin rekat sayısı ve şekline gelince gece namazı ve vitir 11 rekattır en fazlası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan fazla kılmamıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu namazı nasıl kıldığı çeşitli şekillerde rivayet edilmiştir. Bunlardan dilediğini Müslüman tercih edip ona göre amel edebilir. Kafidir. İkişer ikişer ve vitri tek olarak kılmak şekline dair rivayeti Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şöyle naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Gece namazı ikişer ikişerdir. Biriniz sabah olacağından korkarsa bir rekat kılsın. Bu onun kılmış olduğu namazı vitir yapar buyurdu. Diğer rivayette bir adam kalktı ve dedi ki ey Allah'ın Resulü gece namazı nasıldır? Bu soruya binaen böyle buyurdu. Bu hadis gece namazının ikişer rekat olarak kılındığını, gece namazının sonunda da vitir olmasının meşru olacağını gösteriyor. Bir rekatlık vitrin ayrı olup gece namazından önce kılınması da meşrudur. Bazıları bu hadiste gece namazında her iki rekatın ayrılmasının tayin edildiği hükmünü çıkarmışlardır. Haberde müptedanın hasredilmesinden ötürü siyakın zahiri de böyledir. Cumhur ise bunun namaz kılan için en faziletli şeklini belirtmek üzere böyle olduğunu açıklamışlardır. Çünkü inşallah ileride geleceği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buna muhalif fiili sahih olarak gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazları ikişer ikişer rekattır hadisinde belirleme değil, bunun faziletlisi olduğuna dair açıklama vardır. Hatta muhtemelen 4 veya daha fazla rekata nazaran 2 rekatta selam daha hafif olduğu için daha kolay olanına yönlendirme olabilir. Zira bunda rahatlık vardır ve önemli bir iş çıkabilir. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi birleştirme söz konusu olsaydı bu sadece caiz olduğunu ortaya koyardı. bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has bir hüküm olduğunu iddia eden buna dair delil getirmesi gerekir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan birleştirdiği sahih olarak geldiği gibi iki rekatta bir selam ile ayırdığı da sahih olarak gelmiştir. Bazıları bu hadisten gece namazını artırmak için sınır olmadığını çıkarmışlardır. Fakat bunda şu sebeplerden ötürü şüphe vardır. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gece namazı ve vitir konusunda 11 rekattan fazla kılmadığı sabit olmuştur. İkincisi, bu hadis daha önce bahsettiğimiz rivayetleri açıklamaktadır. Nitekim Buhari bu hadisi şu metinle rivayet ediyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken geldi ve şöyle dedi. Gece namazı nasıldır? Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ikişer ikişerdir. Sabah olacağından korkarsan tek rekat ile vitir yap, bu kılmakta olduğun namazı vitir yapar. Bu rivayet ikişer ikişerdir sözünden kastedileni açıklamaktadır. Açıklama namazın kemiyeti hakkında değil keyfiyeti hakkındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünde sayıyı beyan etmeyi kastetmemiştir. Sadece birleşik ve iki rekatta bir selam ile ayrılmış olması hususunda gece namazının ikişer ikişer rekat kılmasını beyan ediyor. Hadise yaptığı açıklama her zaman için daha önceliklidir. Üçüncü husus, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ikişer ikişerdir sözü eşit sayılarda ikişer ikişer anlamında olduğundan namazın rekat sayısını değil vasfını yani şeklini belirlemektedir. Bunun anlamı sayı belirlemeksizin ancak gece namazını iki rekat iki rekat kıl demektir. Bu tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresi 3. ayetinde bu durumda size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın ayetindeki gibidir. Tek rekat ile vitir yapmak da meşrudur. Bunun delili gece namazı ikişer ikişer rekattır. Sabah olacağından korkarsan tek rekat ile vitir yap hadisiyle Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın naklettiği vitir her Müslümana bir haktır. Dileyen 9 rekat ile vitir yapsın, dileyen 7 rekat ile vitir yapsın, dileyen 5 rekat ile vitir yapsın, dileyen 3 rekat ile vitir yapsın ve dileyen tek rekat ile vitir yapsın. Kime uyku galebe çalarsa ima ile kılsın hadisi. Yine İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette vitir gecenin sonunda tek rekattır rivayeti buna delil. 3 rekat olarak kılınırsa vitrin meşru olan 2 şekli vardır. Bunlardan birini yapmak yeterli olur. Birincisi bu 3 rekatı 2 rekat kıldıktan sonra selam verip 1 rekat daha ayrıca kılmak. İkinci şekli sadece en sonuncu rekatta oturmak üzere arada teşeğütte oturmadan bitişik olarak 3 rekat kılmak. Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ten sabit olmuştur ki o şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. 3 rekat vitir kılarak onu akşam namazına benzetmeyin. Lakin 5, 7, 9 veya 11 rekat vitir kılın. Bu hadisi Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiştir. Tahavi'de Şerhu Meanil Asar'da rivayet ediyor. Elbani Salatü't Teravih adlı eserinde sahih olduğunu açıklıyor. Arada teşehhüd için oturma olmaksızın sadece sonunda oturarak bitişik 3 rekat eda edilmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fiili olarak da sabit olmuştur. Nitekim Ubey bin Kab radıyallahu anh'ten gelen rivayette şöyle demiştir o. Resulullah aleyhisselatü vesselam vitirde Yüce Rabbinin adını tesbih et. Âlâ suresini ikinci rekatta de ki ey kafirler yani kafirun suresini, üçüncü rekatta da de ki o Allah birdir yani İhlas suresini okur, sadece son rekatta selam verirdi. Bu Nesai'nin sahih bir rivayeti, Elbani'de sahihlemiştir. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç rekat vitir kılar, sadece sonunda selam verirdi. Bu diğer bazı sahabelerden de rivayet edilmiştir. 5 rekat ile vitir kılmaya gelince bu da meşrudur. Bu da iki şekilde yerine getirilebilir. Birincisi 2 rekat kılarsın, sonra 2 rekat daha ve sonra 1 rekat daha kılarsın. İkinci şekli bitişik olarak 5 rekat kılar, sadece son rekatta oturursun. Bunların delili de daha önce geçen Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hadisinde kim 5 rekat vitir kılmak istiyorsa bunu yapsın hadisi. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen gece namazı ikişer ikişer rekattır. Biriniz fecrin duacağından korkarsa bir rekat ile vitir yapsın hadisi. Ve Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece 13 rekat kılardı. Bunda 5 rekat vitri yapardı ve sadece sonunda otururdu. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat nafilesiyle birlikte 13 rekat kılardı demiştir. Dolayısıyla buradaki 13 rekattan 2 rekatının da aslında sabah namazının nafilesi olduğunu tasrih ediyor. Bunu Müslim rivayet ediyor. Yine Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 rekat ile vitir yapar, sadece sonunda otururdu. Ebu Avane Müsned'inde rivayet ediyor bunu. 7 rekat ile vitir kılmak meşrudur. İki şekilde yerine getirilir. Birincisi ikişer ikişer 6 rekat kılıp sonra tek rekat ile vitir yapılır. İkinci şekli bitişik olarak 7 rekat kılınır. Sadece 6. rekatta teşehhüt için oturulur. Selam vermeden kalkılıp 7. rekat kılınır ve selam verilir. Buna dair delillere gelince Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste vitir bir haktır, dileyen 7 rekat kılar diyerek devam ediyordu. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 13 rekat gece namazı kılardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca 7 rekat vitir kılardı demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh'a hadisinde gece namazı ikişer ikişerdir buyurulmuştu. Ayşe radıyallahu anh'a da şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9 rekat vitir kıldığı zaman ancak 8. rekatta oturur. Allah'ı hamd ederek zikreder ve dua ederdi. Sonra selam vermeden kalkar, 9. rekatı kılar, oturur. Allah azze ve celle'yi zikreder, dua eder, selam verirdi. Selam verirken bunu bize işittirirdi. Sonra oturduğu yerde 2 rekat kılardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca 7 rekat vitir kılmaya başladı. Sadece 6. rekatta oturur. Sonra selam vermeden kalkar. 7. rekat kılar. Sonra selam verirdi. Sonra da oturduğu yerde 2 rekat kılardı şeklinde anlatıyor. Bu da yine Müslim'in rivayet. 9 rekat olarak gece namazını ve vitri kılmak yine meşrudur. Bunun da iki şekli vardır. Birincisi ikişer ikişer 8 rekat kılıp sonra tek rekat vitir yapmak. İkinci şekli bitişik olarak 9 rekat kılar, sadece 8. rekatta teşehhüt için oturur, sonra 9. rekatı kılar. Bunda da 2. teşehhüt için oturur ve sonra selam verir. Bunun delilleri gece namazı ikişer ikişerdir şeklinde gelen hadis ile Sa'd bin Hişam'dan gelen rivayette aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Diyor ki ey müminlerin annesi dedim yani Ayşe radıyallahu anh'a bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından haber ver. Dedi ki Kur'an okumuyor musun? Evet dedim. Şüphesiz Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an idi dedi. Bunun üzerine ben kalkmaya davrandım ve bundan sonra ölünceye kadar kimseye bir şey sormamaya niyet ettim. Sonra aklıma geldi de bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazını anlat dedim. Ayşe radıyallahu anh'a sen Müzzemmil suresini okuyorsun değil mi dedi. Evet okurum cevabını verdim. Ayşe radıyallahu anha işte Allah azze ve celle bu surenin başında gece namazını farz kıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı bir sene gece namazına kalktılar. Allah bu surenin sonunu 12 ay semada tuttu. Nihayet bu surenin sonunda tahfifi indirdi de artık gece namazı farzdan sonra kılınan bir nafile oldu dedi. Ben ey müminlerin annesi bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vitrinden haber ver dedim. Ayşe radıyallahu anha biz onun misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Allah da onu geceleyin ne zaman uyandırmak dilerse uyandırırdı. Bunu mütakip misvak tutunur, abdest alır ve 9 rekat namaz kılardı. Bu rekatların yalnız 8.sinde oturur da Allah'ı zikreder, ona hamd eder ve duada bulunurdu. Sonra selam vermeden ayağa kalkar, 9. rekatta kılardı. Sonra oturarak Allah'ı zikreder, ona hamd eder ve duada bulunurdu. Sonra bize işittirecek derecede selam verirdi. Selam verdikten sonra oturduğu yerden 2 rekat namaz kılardı. İşte ey oğlum bu namaz 11 rekattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlanıp et tutunca vitri 7 rekat kılmaya başladı. Bu 2 rekatı yine eskiden kıldığı gibi kıldı. Böylece bu da 9 rekat oldu. Ey oğlum diyor. Bu rivayet Müslim'in uzunca bir rivayeti. 11 rekat şeklinde kılınmasına gelince iki şekilde olur bu da. Birincisi ikişer ikişer 10 rekat kılınıp sonra 1 rekat ilave ile vitir yapılır. İkinci şekli 4 rekat 4'er rekat olarak kılınır ve 3 rekat daha kılınır. Bunların delilleri de Ebu Seleme bin Abdirrahman Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da namazı nasıldı diye sorunca Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan başka gecelerde 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir. 4 rekat namaz kılardı. Artık onların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 3 rekat namaz kılardı. Ben ey Allah'ın Resulü vitri kılmadan mı uyuyorsun dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ayşe şüphesiz benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz buyurdu. Bir rivayette 13 rekat namaz kılardı. Önce 8 rekat olarak kılar sonra vitir yapar sonra oturduğu yerden 2 rekat daha kılardı. Rükûa varmak istedi mi ayağa kalkar da öyle rükû ederdi. Sonra sabah namazında ezanla ikamet arasında 2 rekat namaz kılardı. Şeklinde geliyor. Bu da Buhari ve Müslim'in rivayeti. Ayşe radıyallahu anha yine şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat namaz kılar. Bunu içerisinde 1 rekat ile vitir yapardı. Bitirdiği zaman müezzin gelince kadar sağ yanına uzanıp yatardı. Yani sabah ezanını okuyacak müezzin gelince kadar sağ yanına uzanıp yatardı. Sonra hafif 2 rekat kılardı. Diğer rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ateme dedikleri yatsı namazını bitirdikten sonra sabah namazına kadar 11 rekat namaz kılardı. Her 2 rekat arasında selam verir, 1 rekatta da vitir yapardı. Sabah namazında müezzin ezan okuyup sustuğu, sabahın olduğunu iyice anladığı ve kendisine haber vermek için müezzin geldiği vakit kalkar, hafifçe 2 rekat namaz kılardı. Sonra ikamet için müezzin gelince kadar sağ tarafına yaslanırdı. Bu da Müslim'in rivayeti. Gece namazı ve vitir 11 rekat ile son bulur. 11 rekattan fazla gece namazı veya teravih kılmaya kalkan Allah Resulü'nün ve sahabelerin yapmadığı bir işi yapmış olur. Sünnette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyurduğu için bizler ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı kadarıyla yetinmek durumundayız. Her konuda örneğimiz o. Allah cümlemizden razı olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vitirden sonra oturduğu yerde kıldığı iki rekatın hükmü meselesine gelince Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam gece namazınızın sonunu vitir yapın buyurmuştur. Buhari ve Müslim rivayetinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen vitirden sonra oturduğu yerde hafif iki rekat daha kıldığı geçmişti bu rivayetlerde. Binaenaleyh gece namazınızın sonunu vitir yapınız hadisine rağmen bunu yapması ancak en faziletli olana irşad etmek için böyle buyurduğunu gösterir. Müslümanın vitirden sonra iki rekat kılması da mübahtır. Bunda bir sıkıntı yoktur. Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yolculuktaydık. Şöyle buyurdu diyor. Şüphesiz şu yolculuk zorluk ve meşakkattir. Sizden biriniz vitir namazı kıldığı vakit iki rekat daha kılsın. Sonra şayet gece kalkarsa 1, 3, 5 rekat kılıp bu iki rekatı vitir yapar. Aksi halde yani gece kalkamazsa bu iki rekat onun hesabına yazılmış olur buyuruyor. Bu gece namazının sonunu vitir yapmaya dair emirden kastedilen bir rekatlık vitrin ihmal edilmemesi olduğunu gösteriyor. Ve ondan sonra iki rekat kılmak bununla bir çelişki arz etmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ve emri de bu şekilde sabit olmuştur. Allah en iyi bilendir. İbn-i Huzeyme rahimehullah, Sevban radıyallahu anh'ın hadisini kaydettiği bu rivayete şu başlık altında naklediyor. vitirden sonra namaz kılmanın dileyen herkes için mübah olduğunun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vitirden sonra kıldığı iki rekatın ümmetinden maada kendisine has olmadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize vitirden sonra iki rekat kılmayı emrettiğinde bu emrin farz veya vacip değil, vaciplik değil, mendupluk veya fazilet ifade ettiğinin delilinin zikri babı. Başlığı bu şekilde koymuştur İbni Huzeymi. Vitirde ne okunur sorusuna gelince, Müslümanın vitirin birinci rekatında Ala suresini, ikinci rekatta Kafirun suresini ve üçüncü rekatta İhlas suresini okuması meşrudur. Bazen İhlas suresiyle beraber Muavizeteyn yani Felak ve Nas sureleri de okuyabilir. Bunun delili Ubey bin Kab radıyallahu anh'ın rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitirde Ala suresini, ikinci rekatta Kafirun suresini, üçüncü rekatta İhlas suresini okurdu. Rükudan önce kunut yapardı. Kunutu rükudan önce yapardı. Bitirdiği zaman üç defa Subhanel Melikil Kuddüs derdi. Sonuncusunda uzatırdı diyor. Bu rivayet Nesai'nin ve İbn-i İbban'ın sahihinde geliyor. Elbani de sahih diyor buna. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekat vitir kılar. 1. rekatta Ala suresini, 2. rekatta Kafirun suresini, 3. rekatta İhlas suresini okurdu. Bunu da yine Nesai rivayet etmiş. Abdülaziz bin Cüreyç rahimeullah Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ile vitir yapardı diye sordum diyor. O da şu cevabı verdi. 1. rekatta Ala, 2. rekatta Kafirun, 3. rekatta İhlas ve Muavizeteyni yani Felak ve Nas surelerini okurdu. Bu da sahih bir isnad ile Tirmizi ve İbn-i İbban tarafından rivayet edilmiştir. Bu hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şef ve vitir namazlarını ayırdığını düşündürüyor. Bu sarih olarak şu rivayette geliyor. İbn Ömer radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şef ve vitir namazını bize işittirdiği selam ile ayırırdı. Allah cümlemizden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bitişik 3 rekat vitir kıldığı anlamı yok yani burada. Nitekim Ubey bin Kâb radıyallahu anh'ın hadisinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vitirde âlâ 3. rekatta kunutu rükudan önce mi sonra mı yapmış? Az önce onu söyledik. Rükuya eğilmeden önce kunut yapıyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Ubey bin Kâb radıyallahu anh'ın hadisinde anlayamadınız mı? Rükudan yani rükuya eğilmeden önce kunut yapıyor. Vitirdeki kunut yani vitirde kunut yapıldığı zaman rükuya eğilmeden önce kunut yapıyordu. Kunuta da geleceğim şimdi inşallah. Ubey bin Kâb radıyallahu anh hadisinde Müslümanın vitir bitirince 3 defa Subhanel Melikil Kuddüs deyip sonuncusunda uzatmasının meşru olduğunu da gösteriyor. Aleyküm selam ve rahmetullah, berekat. Kunut konusunda vitirde kunut okumak müstehaptır, vacip değildir. Müstehap olmasının delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir kılar bazen kunut yapmazdı. Bu da vitirde kunutun vacip olmadığını gösterir. Şayet vacip olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bazen terk etmezdi. Allah en iyi bilendir. Yine bunun delillerindendir ki bazı sahabe ve tabiinden vitirde kunutu yıl boyunca terk edip sadece Ramazan'ın yarısında okudukları, diğerlerinde yıl boyunca vitirde kunut yaptıkları sabit olmuştur. Bu konuda İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inde Muhammed bin Nasr el-Mervezi'nin Muhtasar-ı Kıyam-ı-Leyl isimli eserinde ilgili rivayetler var. Onların yani sahabelerin bu farklı davranışları onların hepsine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her vitir kıldığında kunut okuduğunun sabit olmadığını gösteriyor. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vitirde kunutu bazen terk ettiğine delil vardır. Allah en iyi bilendir. Bu konuda İmam Tirmizi diyor ki, ilim ehli vitirde kunut hakkında ihtilaf etmişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın görüşü bütün sene, yıl boyunca vitirde kunutun rükudan önce yapılmasıydı. Bu aynı zamanda bazı ilim ehlinin de görüşüdür. Süfyan-ı Sevri, İbnül Mübarek, İshak bin Rahüye ve Kufeliler bu görüştedirler. Fakat Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ten sadece Ramazan'ın ikinci yarısında, yani son 15 veya 14 gününde rükudan sonra kunut yaptığı rivayet edilmiştir. Şafii ve Ahmet gibi bazı ilim ehli de bunu tercih etmişlerdir der. Vitirde kunutun yeri, kunut son rekatta, vitrin son rekatında, kıraatten sonra ve rükudan önce okunabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabit olduğuna göre genellikle o böyle yapmıştır. Bazen de rükudan sonra kunut yapmıştır. Bunun delili Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir kılar, rükudan önce kunut yapardı diyerek anlatması. Alkame radıyallahu anh'ten gelen rivayette İbn Mesud radıyallahu anh ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı vitirde rükudan önce kunut yaparlardı diyor. Bu da İbn Ebi Şeybe tarafından naklediliyor. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh hadisinde ve Alkame'nin rivayet ettiği eserde vitirde kunutun kıraatten sonra ve rükudan önce olmasına delil vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazen vitirde rükudan sonra kunut yaptığının da delili vardır bu konuda. Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatıyor. Bir Ramazan gecesinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile birlikte mescide çıktık. İnsanlar dağınık dağınık idi. Kimisi kendi kendisine namaz kılıyor, kimisi namaz kılarken ona bir grup da uymuş oluyordu. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Benim görüşüme göre eğer bunları tek bir imamın etrafında toplayacak olursam daha güzel olur. Sonra bu kararını verdi ve onları Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ın arkasında topladı. Daha sonra onunla bir başka gece çıktım. İnsanlar önlerindeki imama uymuşlardı. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Bu ne güzel bir başlangıç. Bununla birlikte uyuyanların namazları daha faziletlidir. Bununla bu sözüyle gecenin sonunda kalkanları, gecenin sonunda kalkıp gece namazını kılanları kastediyordu. İnsanlar ise gecenin ilk vakitlerinde bu namazı kılıyorlardı. Bu rivayette şöyle bir fazlalık var. Ramazanın yarısında kafirlere lanet ederek şöyle diyorlardı. Allah'ım senin yolundan alıkoyan, Resulünü yalanlayan ve vaadine iman etmeyen kafirleri katlet. Onların arasını ayır, kalplerine korku at, azabını üzerlerine gönder. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eder, güçleri hayra yettiğince Müslümanlara dua ederlerdi. Sonra müminler için bağışlanma dilerlerdi. Kafirlere lanet, peygambere salat ettikten, mümin erkek ve kadınlar için bağışlanma dedikten sonra şöyle istekte bulunurlardı. Allah'ım ancak sana kulluk ederiz. Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Ancak sana kulluk için çalışır ve koşarız. Rabbimiz rahmetini umar, çetin azabından da korkarız. Zira senin azabın düşmanın olan kafirlere ulaşıcıdır. Sonra tekbir alır ve secdeye giderlerdi. Bu Buhari'nin rivayetidir. İbn-i Huzeyme de rivayet etmiştir bunu. Dikkat edilirse bu rivayette sonra tekbir alır ve secdeye giderlerdi sözündeki ifade vitirde kunut duasının rükudan sonra olmasının açık bir ifadesidir. Şayet dua kıraatten sonra olsaydı secde için değil ruku için tekbir aldıkları belirtilirdi. Kunutun şekli hakkında ise varid olan bu konuda gelen rivayetler, aleykümselam ve rahmetullah berekat. Bu konuda gelen rivayetler düşünüldüğü zaman şu ortaya çıkar. Vitrin kunutunda vakti tayin edilmiş bir şey yoktur. O sadece dua ve bağışlanma dilemekten ibarettir. Vitrin kunutunda okunacak en hayırlı dualarda Hasan bin Ali radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana vitir namazında kıraati bitirdikten sonra kunut duası olarak okumam için şu duayı öğretti diyor. Allah'ım beni hidayet verdiklerinden kıl, afiyet verdiklerinden eyle, beni işlerini üzerine aldıkların arasına koy, verdiklerini hakkımda mübarek kıl, olmasına hükmettiğin şerlerden beni koru. Sen dilediğin hükmü verirsin, kimse seni mahkum edemez. Sen kimin işini üzerine aldıysan o zelil olmaz. Düşmanın da izzet bulamaz. Mübareksin ve yüceler yücesisin ey Rabbimiz. Senden başka kendisine sığınılacak yoktur. Bu hadis Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace tarafından sahih olarak rivayet edilmiştir. Aynı şekilde Abdurrahman bin Abd el-Kari'den gelen rivayette olan duayı okumakta meşrudur. Ramazan'ın yarısında kafirlere lanet ederek şöyle diyorlardı. Allah'ım, senin yolundan alıkoyan, Resulünü yalanlayan ve vaadine iman etmeyen kafirleri katlet. Onların arasını ayır, kalplerine korku at, azabını üzerlerine gönder. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eder, güçleri yettiğince Müslümanlara hayır dua ederlerdi. Sonra müminler için bağışlanma dilerlerdi. Kafirlere lanet, peygambere salat ettikten, mümin erkek ve kadınlar için bağışlanma diledikten sonra şöyle istekte bulunurlardı. Allah'ım, ancak sana kulluk ederiz. Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Ancak sana kulluk için çalışır ve koşarız. Rabbimiz rahmetini umar, çetin azabından da korkarız. Zira senin azabın düşmanların olan kafirlere ulaşıcıdır. Evet. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den şöyle sabit olmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vitir namazının sonunda şöyle dua ederdi. Allah'ım, gazabından rızana sığınırım. Cezalandırmandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Seni övebilecek kelimeleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin. Allame Sindi Nesai Haşiyesinde şöyle diyor. Vitir namazının sonunda ifadesi bunun muhtemelen son kıyamda olduğunu gösterir ki bu da kunuttur. Musannif'in sözü de bunu gerektirir. Bir ihtimalde bunu teşehhüt oturuşunda söylemiş olmasıdır ki lafzın zahiri budur diyor. Fakat Nesai, İmam Nesai bunu Amelül Yevme ve Leyle isimli eserinde, yine İbn-i Sünni aynı isimdeki eserinde şu metinle rivayet ediyorlar. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ten bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kaldım. Ben onun namazı bitirip yatağına yönelirken şöyle dediğini işitiyordum. Allah'ım, gazabından rızana sığınırım. Cezalandırmandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Allah'ım, gayret etsem de seni övmeye güç yetiremem. Lakin sen kendini övdüğün gibisin. Evet, bunun isnadı sahihtir. Demek ki bu duayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı bitirdikten sonra yapıyormuş. Gece namazına uyanamayan kimse hakkında onun niyet edip kılacağı namaz için Ebu Derda radıyallahu anh'ten şu rivayet gelmiştir. Gece namazını kılmak niyeti olduğu halde yatan kimse gözlerine yenik düşüp sabaha kadar uyanamaz ise ona niyet ettiği şeyin sevabı yazılır. Onun uykusu da Rabbi Azze ve Celle'nin ona bir sadakasıdır buyruluyor. Bunu Nesai, İbni Huzeymi, İbni Hibban rivayet etmişlerdir. Bu eser mevkuf olsa da merfu hükmündedir. Yani her ne kadar Ebu Derda radıyallahu anh'ın sözü olarak nakledilmiş ise de şahsi görüşle söylenemeyecek bir söz olduğu için bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Ebu Derda'nın da ondan dinlemiş olabileceği bir hadis-i şeriftir. Müslümanların uyuyakaldığı takdirde veya vitri kılamadığı zaman gündüz bunu kılması meşrudur. Rekat sayılarında İki şekilden birini tercih edebilir. Bu şekillerden birincisi her zaman kıldığı vitir gibi kılar. Bu Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadisten alınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki vitri kılmadan uyuyakalan veya unutan onu hatırladığı zaman kılsın. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ederler. İkinci şekli gündüz 12 rekat olarak kılar. Bu da Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan fiili olarak naklettiği hadistir. Şayet kendisine uyku veya bir acı galebe çalar da gece namazını kılamazsa onun yerine gündüz 12 rekat namaz kılardı diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ramazan'da gece namazını cemaatle kılmanın meşru oluşuna dair deliller sabit olmuştur. Kavli olan delillere gelince Cübeyr bin Nüfeyr, Ebu Zer radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oruç tuttuk. Ramazan ayının son haftasına kadar bize farz namazdan başka bir namaz kıldırmadı. Bundan sonra kalkıp bize gecenin üçte biri geçinceye kadar namaz kıldırdı. Altıncı gün namaz kıldırmadı. Beşinci gün gecenin yarısına kadar bize namaz kıldırdı. Biz de ona dedik ki, ey Allah'ın Resulü, bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız olmaz mı? Bunun üzerine şöyle buyurdu. Her kim imam namazı bitirince kadar onunla namaz kılarsa ona gece kıyamı sevabı yazılır. Sonra Ramazan ayının son 3 günü kalıncaya kadar bize namaz kıldırmadı. 3. gün kıldırdı. Ailesini ve hanımlarını da çağırdı ve felah geçirme korkusuna düşünceye kadar bize namaz kıldırdı. Ebu Zerre felah nedir dedim. Sahur dedi. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bu Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin rivayet etmiş oldukları bir hadis. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis gece namazının cemaatle kılınmasının meşru olduğuna dair Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan kavli bir nastır. Hatta bunun faziletini de açıklamaktadır. Gece namazının cemaatle kılınmasına dair fiili hadise gelince Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin evden çıkarak mescitte namaz kıldı. Bazı kimseler de onun namazına uyarak namaz kıldılar. Derken halk bu mesele üzerinde konuşmaya başladılar. Bu sebeple öncekilerden daha çok cemaat toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci gecede mescide çıktı ve cemaatte ona uyarak namaz kıldılar. Cemaat yine bunu anlatmaya başladılar. Derken üçüncü gece mescidin cemaati çoğaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine çıkarak cemaate namaz kıldırdı. Dördüncü gece olunca artık mescit cemaati almaz oldu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate çıkmadı. Nihayet sabah namazına çıktı. Sabah namazını kılınca cemaate doğru döndü. Sonra şehadet getirerek şöyle buyurdu. Bundan sonra malumunuz olsun ki haliniz bana gizli kalmış değildir. Lakin ben gece namazının size farz kılınır da onu kılamazsınız diye endişe ettim. Buhari ve Müslim'in hadisidir bu. Hafız İbn Hacer bu hadis için faydeler zikrettiği esnada şöyle diyor. Burada gece kıyamının özellikle Ramazan'da cemaat ile kılmanın mendupluğu vardır. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin endişe ettiği şey vefatı ile ortadan kalkmıştır. Bu sebepten ötürü Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh insanları Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ın arkasında namaz kılmaları için toplamıştır. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus bir gecede iki vitrin olmayacağıdır. Kays bin Talk bin Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Bir Ramazan gününde Talk bin Ali radıyallahu anh bizi ziyaret etti ve yanımızda akşamladı. Sonra bize gece namazı ve vitir kıldırdı. Sonra mescidine gitti ve arkadaşlarına namazı kıldırdı. Geriye vitir kaldı. Birisine gelip arkadaşlarına vitri kıldır. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittim. Bir gecede iki vitir olmaz. Evet, bu hadis hasen bir isnadla Ebu Davud, Nesai, benzer şekliyle Tirmizi ve İbn-i Hibban tarafından da rivayet edilmiştir. Tirmizi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ve diğer bazı ilim ehli, gecenin öncesinde vitir namazı kılan kimse uyur, sonra gece namazı için kalkar ve dilediği kadar namaz kılar. Önceki kıldığı vitir namazını kıldığı şekilde bırakır. Bu Süfyan-ı Sevri, Malik bin Enes, İbnül Mübarek, Eş-Şafii, Kufeliler ve Ahmet bin Hanbel'in görüşüdür. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bu görüş daha doğrudur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vitir namazından sonra namaz kıldığı birçok yoldan rivayet edilmiştir der. Tirmizi'nin bu daha doğrudur dediği görüşün delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazının sonunu vitir yapınız hadisiyle vacip olmadığını söylerken söylemiştik, nakletmiştik. Bundan kastedilenlerden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazı ikişer ikişerdir. Bitirmek istediğinde bir rekat daha kıl, bu kılmış olduğun namazı vitir yapar hadisinde olduğu gibi Müslümanın gece namazında vitri terk etmemesine yönelik bir teşviktir. Bir rekat daha kıl, bu kılmış olduğun namazı vitir yapar kavli de şef namazını yani yatsı namazının son sünnetini kılan kimsenin onu vitirsiz bırakmaması için emirdir. Allah en iyi bilendir. Ramazan'a has ibadetlerin gece namazı her ne kadar Ramazan'a has bir ibadet olmasa da Müslümanların bu mübarek ayın gecelerini ihmal etmeden değerlendirmeleri için normalde gece namazı kılmayan insanlar da teravih namazlarına devam ederler. Bu daha fazla teşvik edilmiştir. O sebeple gece namazı ve vitir konusunu ele aldık. Bir de Ramazan'a mahsus itikaf konusu var. İtikaf kısaca ondan da bahsedelim. Ramazan ve Ramazan dışındaki senenin diğer günlerinde müstehaptır itikaf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Şevval ayının son 10 günde itikafa girdiği de sabittir. Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyede Mescidül Harem'de bir gece itikafa girmeyi adadım deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adağını yerine getir der. O da bir gece itikafa girer. Bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. İtikafın en faziletlisi ise Ramazan'da olandır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle tarafından vefat ettirilene kadar Ramazan'ın son 10 günü itikafa girerdi. Buhari ve Müslim böylece nakletmişlerdir. İtikafın şartları hususunda Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 187. ayetinde mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin buyurmuştur. Ancak mescitlerden murad olunan bütün mescitler değildir. Çünkü bunun tayini sünnette gelmiştir. Resul aleyhissalatü vesselam itikafa ancak 3 mescitte girilir buyurmuştur. Bu mescitlerde Mescid-ül Harem, Mescid-i Nebevi ve Mescid-ül Aksa'dır. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle der. Sünnet olan itikafa girenin oruç tutmasıdır. Yani bu Ramazan dışındaki itikaflar için orucun gerekliliğine dair, bunun bir sünnet olduğuna dair bir ibare. Ayşe radıyallahu anh'ın bu sözünü Ebu Davud rivayet etmiştir. Elbani de sahih demiştir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İtikafa girenin ihtiyaca binaen dışarı çıkması, mescit dışına çıkması caizdir. Yani hacetini gidermek için, abdest almak için, yemek yemek gibi ihtiyaçları için eğer bunları mescid içerisinde giderme imkanı yoksa alışveriş için veya başka bir şey için çıkması caiz değildir. İhtiyaçlar için çıkabilir. Başını mescitten dışarı çıkarabilir. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle der. Resulullah aleyhissalatü vesselam mescitte itikafa girdiği halde ben odamdayken başını sokar, ben de saçlarını tarardım. Ben hayızlı olurum. Benimle onun arasında kapının eşiği olurdu. İtikafta olduğunda ancak insani ihtiyaçtan dolayı eve girerdi diyor. Bu Buhari ve Müslim'in rivayeti yine. Kadının kocasıyla veya tek başına itikafa girmesi caizdir. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu vefat ettirene kadar Ramazan'ın son 10 günü itikafa girerdi. Sonra da ardından hanımları itikafa girdiler. Bu da yine Buhari ve Müslim'in ibaresidir. Allah rahmet eylesin. Şeyh Elbani şöyle diyor. Bu hadiste kadınların itikafa girmelerinin cevazı vardır. Hiç şüphesiz ki konuyla ilgili birçok delilden dolayı bu hüküm kadınların velilerinin iznine, fitneden ve erkeklerle karışmalarından emin olmaya bağlıdır. Fıkhi kaide şöyle der. Kötülüğün def edilmesi maslahatın celbedilmesinden önce gelir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.